Gördün güzelleri, eyledin helak. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Bir damla su ile oldun bir beden. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Bir damla su ile oldun bir beden. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Rızkın ihsan oldu, ağladın yedin. Kelama başlayıp sen anne dedin. Büyüdü dalların, elbise giydin. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Büyüdü dalların, elbise giydin. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Yorulmadan bu dünyayı gezen yok. Ölüm tarihini doğru yazan yok. Tedbir alsan gelişini sezen yok. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Tedbir alsan gelişini sezen yok. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Devrani der Lokman, hekim aradı. Tabiatı ilaç diye taradı. Ölüm varken başa çıkmaz muradı. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Ölüm varken başa çıkmaz muradı. Ölümü dünyadan kaldıramazsın. Ölüm varken başa çıkmaz muradı. Ölümü dünyadan kaldıramazsın.